hvis man indtaler noget nu, så bliver det selvfølgelig optaget. Ja. Og det, der er smart ved det der, det er, at det bliver automatisk, når jeg stopper den, uploadet til Google.